Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w poniedziałek, 13 lutego. Zaczynamy od serwisu Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prokuratura w Krakowie rozpoczyna śledztwo w sprawie piątkowego wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. Za naszą zachodnią granicą zmiany, Niemcy mają nowego prezydenta, ale prawdziwa walka rozegra się jesienią w wyborach kanclerza. W Los Angeles nagrody Grammy, w Londynie rozdanie nagród BAFTA. Kto wyszedł z rywalizacji zwycięsko? O tym za chwilę. Rozpoczyna się śledztwo w sprawie piątkowego wypadku, w którym ucierpiała premier i dwaj funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Sprawę będzie wyjaśniać prokuratura okręgowa w Krakowie, choć większość czynności wykonano już w piątek. A wtedy też przesłuchano młodego kierowcę Sejczęto, który tłumaczył policjantom, że po tym jak w Oświęcimiu minął go pierwszy pojazd z rządowej kolumny, myślał, że nic już nie jedzie i zaczął skręcać w lewo. Kierowca rządowej limuzyny, pancernego Audi A8, próbując wyminąć Fiata, zatrzymał się na drzewie. Młody kierowca Sejczęto usłyszał zarzut z powodu wypadku, przyznał się do winy. Prokurator wyznaczony do prowadzenia sprawy po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dowodami wezwie na przesłuchanie kierowcę Fiata Sejczęto, który uczestniczył w wypadku, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. W oparciu o te wszystkie dowody będzie można przedstawić zarzut. 21-latek już w piątek usłyszał zarzut spowodowania wypadku od przesłuchujących go policjantów. Kierujący ten przyznał się do tego, że jego działanie mogło spowodować zaistnienie tego wypadku. Kierowca tłumaczył, że po tym jak minął go pierwszy pojazd z kolumny, myślał, że nic więcej już nie jedzie i wykonał skręt w lewo. Tym bardziej, że wówczas poruszał się także jakiś inny pojazd, który uniemożliwił mu zobaczenie następnego pojazdu z kolumny. Dotychczas policja przesłuchała głównie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Poszukiwani są także inni świadkowie wypadku. Zabezpieczono też monitoring z pobliskiej stacji benzynowej. W toku postępowania śledczy będą wyjaśniali między innymi rozbieżności na temat oznakowania rządowej kolumny. Według BOR limuzyny miały włączoną sygnalizację dźwiękową i świetlną. Część świadków twierdzi, że pojazdy miały włączone tylko specjalne światła. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A o tym, kiedy szefowa rządu wróci do swoich obowiązków, zdecydują lekarze. Ona sama w telefonicznej rozmowie z telewizyjnymi wiadomościami mówiła, że czuje się dobrze, nie wiadomo jednak, czy we wtorek pokieruje Radą Ministrów. Na szczęście zakończyło się na niegroźnych obrażeniach. Te najbardziej dotkliwe wynikają z tego, że dobrze zadziałały pasy bezpieczeństwa, którymi byłam zapięta w samochodzie. No, ale czuję się naprawdę dobrze. To nie są poważne obrażenia. Poważniejsze obrażenia odniósł jeden z oficerów BOR-u, który przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Po wypadku z udziałem premier Szydło MSWiA zapowiedziało zmiany w Biurze Ochrony Rządu. Szerzej o nich w serwisie Trójki za godzinę. Socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier decyzją Zgromadzenia Federalnego został prezydentem Niemiec. Długo pozostawał w cieniu swego politycznego mentora Gerharda Schrödera. Punktem zwrotnym w jego karierze okazało się objęcie w 2005 roku stanowisko szefa MSZ-u. Nowy prezydent zapowiedział, że będzie bronił fundamentów Europy, którymi są wolność i demokracja. Dziennikarze mogli być pewni, że w przypadku jego zwycięstwa nie mogą liczyć na komentarz na Twitterze. 61-letni polityk nie ma nawet konta w mediach społecznościowych. Wynik głosowania był przesądzony. Steinmeiera popierały bowiem największe partie CDU-CSU i SPD. Ugrupowania te mają w Zgromadzeniu Federalnym przytłaczającą większość. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z najpopularniejszych niemieckich polityków. W czasach rządów Gerharda Schrödera kierował urzędem kanclerskim, następnie dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych. Steinmeier uchodzi za świetnego negocjatora i sprawnego technokratę. Steinmeier zastąpi na stanowisku Joachima Gauka, który ze względów zdrowotnych nie ubiegał się o drugą kadencję. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Do swojej siedziby prezydent zabierze z MSZ-u swego najbliższego współpracownika, Steinleina, znawcę Polski, który jako początkujący dyplomata na początku lat 90. przyglądał się pracy w ambasadzie Niemiec w Warszawie. Prawdziwa jednak walka w Niemczech rozegra się jesienią. Po raz czwarty o urząd kanclerza będzie ubiegać się wtedy Angela Merkel. Kandydatem SPD jest były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W Polsce jest znany głównie z krytyki rządów PiS. Szef NATO potępił próbę rakietową Korei Północnej, a Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa zażądały zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Być może jeszcze dziś. Według źródeł wojskowych w Seulu rakieta wystrzelona przez Pjongjang pokonała około 500 kilometrów. Spadła do Morza Japońskiego. Pocisk nie naruszył japońskich wód terytorialnych, a władze w Pentagonie podały, że nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla USA. W Los Angeles po raz 59 rozdano nagrody Grammy, najbardziej prestiżowe wyróżnienia w muzyce rozrywkowej. Za najlepszy wokalny album uznano płytę 25 Adele, a jej utwór Hello został odceniony podwójnie. Jako najlepsza piosenka roku w najlepszym solowym wykonaniu. Tytuł najlepszej piosenki rockowej przypadł Davidowi Bowiemu za Black Star, a najlepszym debiutującym artystą okazał się Chance the Rapper. Z kolei w Londynie odbyła się ceremonia rozdania nagród BAFTA, brytyjskich odpowiedników Oscara. Tu największym zwycięzcą okazał się La La Land, musical z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone. La La Land. 5 nagród. Najlepszy film, najlepszy reżyser, zdjęcia, muzyka i aktorka. Emma Stone. W czasach takich podziałów dobrze jest celebrować dar kreatywności i raz jeszcze przekraczać granice, sprawiając, że ludzie czują się mniej samotni. Najlepszy aktor? Casey Affleck. To za główną rolę w Manchester by the Sea, który wyróżniony też został za oryginalny scenariusz. Nagrodę za najlepszy film nieanglojęzyczny dostał węgierski syn Szawła, a za film brytyjski Good morning, Mr. Blake. Ken Loach i jego ja Daniel Blake. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki, skrót informacji już za niecałe pół godziny. No to najpierw wiedza tajemna, czyli to, co Państwu przeczytam. Europa Północna i Zachodnia będzie w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, a pozostała część kontynentu znajdzie się w zasięgu silnego wyżu z centrum nad wschodnią Polską i cały kraj będzie w zasięgu tego wyżu. W chłodnym powietrzu polarno-kontynentalnym po południu nad północną część kraju zacznie nasuwać się strefa frontu ciepłego. A teraz to dla ludzi, co z tego wynika. Otóż zachmurzenie umiarkowane i duże, w górach rozpogodzenia, miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie, minus 2 stopnie przewiduje synoptyk w centrum, a temperatura powyżej zera, ale tylko 1 stopień na zachodzie. I jeszcze o wietrze słowo. Słaby, południowo-wschodni i wschodni przeszkadzać nie będzie, ale ciśnienie, powiedziałbym rekordowe, 1026 hektopaskali w południe w Warszawie. No i ten rekord na razie nie zamierza, tego rekordu na razie nie zamierza pobijać, bo będzie spadać. Mam nadzieję, że wszystko jasne teraz. Przed nami raczej pochmurny poniedziałek. Jest szansa na drobne słońce i drobne płatki śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki. Lupilu, myślisz, że to tylko ubrania? To nie znasz moich dzieci. Julka chodzi w czym jej się podoba. Lubi każdy kolor, o ile jest różowy. Za to dla Maxa ubrania muszą rzucać na kolana i być super mocne. Też na kolanach. Po prostu fajne na Maxa. Już teraz w Lidlu. Dwupak koszulek jedynie za 14,99. 14,99 za dwie sztuki. Jeansy za 24,99. Tylko 24,99. A do tego bluzy i kardigany w super cenie. Lupilu, w stylu twojego dziecka. Lidl, co tydzień coś nowego. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała! Amora! Teraz w Biedronce. Mleko świeże 3,2%. Mleczna Dolina. Tylko złoty 89 za litr przy zakupie 4 butelek. Mleko świeże tylko złoty 89 za litr przy zakupie 4. Tylko do środy. Regulamin dostępny na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. Ja wiem, że to poranek i powinno się budzić, ale skoro już obsypane nagrodami, to zaczniemy od nich. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bar,

Ale mamy więcej utworów zatytułowanych w ten sam sposób, po prostu poniedziałek. Może będzie jeszcze okazja, żeby je dziś wyemitować, dziś Światowy Dzień Radia. To tak, nie a propos, albo a propos. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po godzinie 6. Prokuratura bada okoliczności wypadku z udziałem premier Beaty Szydło. My dziś w porannej audycji sprawdzimy, jakie przepisy drogowe obowiązują konwoje VIP. Kolumny z VIP-ami poruszające się powinny przestrzegać ogólnie przyjętych i obowiązujących w danym kraju zasad regulujących ruch drogowy. Dowody wskazują na to, że kolumna poruszała się zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami. To wszystko sprawdziła nasza reporterka po godzinie 7. Doktor Tomasz Rożek, jak zwykle, odpowiadać będzie na bardzo ważne pytania z kosmosu, które Państwo nadsyłają. Proszę bardzo czynić to w dalszym ciągu. ranek@polskieradio.pl. Przypomnę przy okazji adres. Dziś, przy okazji Światowego Dnia Radia, wyjdziemy troszkę z odbiorników i przekaz będzie audiowizualny. Wow, na tym można by naprawdę zrobić karierę naukową. Można, można, drogi doktorze, proszę o tym pomyśleć. Jak najbardziej. W trzecim obliczu dyplomacji po 7.30 dziś temat poważny. W 1973 roku na przyjęcie w ambasadzie saudyjskiej w Sudanie wtargnęli uzbrojeni terroryści z ugrupowania Czarny Wrzesień. Wiedzieli, że będzie tam gościł amerykański ambasador Cleo Noel. To po 7.30. Stałe punkty programu oczywiście też będą. Przed godziną 9.00 archiwum trójkowej rozrywki i dziś szczególne, bo dziś będziemy wspominać zmarłą wczoraj Krystynę Sienkiewicz. No nie, no i ja profesorowi zawiążę oczy. Tak? I profesor będzie musiał na ślepo trafić do mikrofonu, znaczy, prawda? Głos mój trafił tak, głos na ślepo. Zanymi oczami do mikrofonu, żeby trafił. No i okręcam. To przed 9:00. Na razie 18 minut po godzinie 6:00. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Za chwilę zajrzymy do prasy. No dobrze, troszkę niemrawo, jeśli chodzi o tempo zaczęliśmy, no to teraz trzeba to nadrobić. To jest bardzo dobry poranny utwór. Odkryty 10 minut temu. Ale jak się sprawdza, do tupania, takim raźnym krokiem do pracy. Albo na ferie, no jak kto woli. What you're doing. Yeah, lately you look around, you're wondering what you're seeing. What you're doing. The taste of the freedom, the sweet of the love, 'cause you never had a chance to live. Yeah, the blue sky calls, seduce and the wish, and give you the wings of your fate. Yeah, lately, look around, you're wondering what you're doing. Yeah, lately, look around, you're wondering what you're seeing. Yeah. What you're doing. Eyes hide the surprise. I'd never have counted on this. look around. Do you wonder what you're seeing? Lately, look around. Do you wonder what you're doing? Tupiemy do rytmu, nie krzyczymy, drogi panie. Od krzyku to mamy kogoś zupełnie innego na podorędziu, po to, żeby państwa obudziło. Tadeusz! Evil woman cię budzi! No i mam nadzieję, że teraz już wszyscy otworzyli oczy. Ci, którzy powinni. 22 minuty po godzinie 6. A w studiu już Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się. Przed Marcinem 100 z gazet porannych. Zaglądamy do tych gazet. Na początek to będą ważne i no, być może zaskakujące informacje chyba. Tak, zaczynam od Rzeczpospolitej, chociaż wszystkie dzisiaj gazety właściwie zajmują się piątkowym wypadkiem premier Beaty Szydło. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: tajemnicy wypadku. Kierowca Audi A8, który jadąc z premier Beatą Szydło uderzył w drzewo, nie miał doświadczenia w prowadzeniu pancernych limuzyn. Trzech głównych kierowców BOR premiera było tego dnia poza służbą, tak ustaliła Rzeczpospolita. Policja, która już uznała, że za wypadek odpowiada 21-letni kierowca Fiata Seicento, do dziś nie znalazła najważniejszych świadków zdarzenia prowadzących auta jadące za Fiatem. Po wypadku teren zabezpieczali funkcjonariusze BOR. Zgodnie twierdzą, że mieli włączone światła i dźwięk. Przeczą temu świadkowie. Pani premier, zawsze jadąc do siebie, kazała wyłączać koguty, mówi nam jeden z funkcjonariuszy, mówi Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita ma też wątpliwości co do prędkości, z jaką poruszała się kolumna z premier Beatą Szydło. Według gazety ta prędkość wynosiła około 100 km na godzinę. Także w Rzeczpospolitej o aferze reprywatyzacyjnej, a konkretnie o komisji weryfikacyjnej, która zbada, czy dochodziło do patologii podczas reprywatyzacji w Warszawie. W piątek Sejm uchwali przepisy powołujące ją do życia. Komisja sprawdzi legalność decyzji reprywatyzacyjnych. Jeżeli doszło do naruszenia prawa, nakaże zwrot kamienic lub działki. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej premier w stanie dobrym, państwowe procedury wręcz przeciwnie. To oczywiście także o piątkowym wypadku. To, co się teraz dzieje, to tu polewizm na czterech kółkach, pisze dziennik Gazeta Prawna. W dzienniku także o problemach z VAT-em i nowej, szykującej się, jak się zdaje, aferze dotyczącej wyłudzeń VAT-u. Uderzą VAT-em w Platformę. Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo, które ma ustalić, czy urzędnicy rządu PO-PSL zaniedbywali walkę z wyłudzeniami VAT w elektronice, pisze dziennik Gazeta Prawna. Polska The Times, wypadek premier Beaty Szydło i pytanie o to, co dzieje się w Borze. Poważny problem z Borem, to już czarna seria wypadków i wpadek Boru przy ochronie VIP-ów. Jaka choroba toczy służbę, pisze Polska The Times. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, która także zajmuje się tym piątkowym przykrym zdarzeniem. Szefowa rządu najprawdopodobniej dziś wyjdzie ze szpitala, pisze Gazeta Polska Codziennie i dodaje: chamski atak po wypadku na premier Szydło. Chodzi o komentarze, które pojawiły się po wypadku premier w internecie. I na koniec jeszcze Gazeta Wyborcza, która nie o wypadku premier Beaty Szydło, a o smogu. 26 miliardów euro rocznie traci Polska przez palenie węglem i smog. Tak policzyła Komisja Europejska. Także w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie wieża pani Basi. Ponad 500 milionów złotych ma kosztować wieżowiec spółki Srebrna, którą rządzą zaufani ludzie Jarosława Kaczyńskiego. Roszczenia do części działki pod budowę zgłaszają spadkobiercy przedwojennych właścicieli. Wieżowiec, nawet jest taka wizualizacja, piękny powstanie w Warszawie przy ulicy Srebrnej na Woli. No, zobaczymy. Powstanie, będzie już kolejny, dużo tych wieżowców w Warszawie. Ale podobno to bardzo opłacalne. No i też jak się jedzie wieczorem i jeszcze tam się świecą światła. To pięknie jest. Trochę taki Nowy Jork, żeby nie przesadzić oczywiście. No ale Warszawa nam pięknieje. Tymczasem 25,5 minuty po szóstej. Panowie, jak śmielej, śmielej proszę. At home, drawing pictures of mountain tops with him on top. Lemon yellow sun, arms raised in a beam. The dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention. Oh, to the fact that. Yeah. Utwór o Jeremiaszu nadała grupa Pearl Jam. Pół minuty temu minęła 6.30, czas na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Puchar wywalczony przez Kamila Stocha w Zakopanem okazał się hitem aukcji charytatywnej, którą dla artystów w potrzebie zorganizowała w Filharmonii Krakowskiej Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Pieniądze te pomogą walczącym z chorobami Andrzejowi Brandstetterowi, Adamowi Moszumańskiemu i Maciejowi Negrejowi. Trofeum skoczka sprzedano za 5000 zł. W sumie aukcja, na której wylicytowano ponad 30 przedmiotów, przyniosła blisko 44 tysiące. Nie Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, tylko Radio Madryt było pierwszą powojenną rozgłośnią polskiej emigracji. Programy w języku polskim były nadawane codziennie od 49 do 75 roku. Dziś Światowy Dzień Radia. Święto to przed 5 laty ustanowiło UNESCO z inicjatywy właśnie Hiszpanii. Od 12 stycznia 1949 roku godzinne audycje były emitowane o 7 rano, a pierwszymi słowami były "Tu mówi Madryt". Wiadomości radiowe tłumaczone były na hiszpański i przechodziły cenzurę, ale Hiszpanie rzadko ingerowali w ich treść. Prowadźcie audycje jak chcecie, byle wasza propaganda zadziałała w kraju, mieli często słyszeć Polacy. Stacją kierował Karol Wagner-Pieńkowski. Były dyrektor Polskiego Radia w Londynie, głównym prowadzącym był publicysta Józef Łobodowski, a felietonistą ksiądz Marian Walorek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec smutna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Al Jarreau, legendarny wokalista jazzowy. 7-krotny laureat Grammy zmarł w wieku 76 lat. Swoją muzykę, będącą mieszanką popu, funky, salsy i jazzu, artysta nazywał U Combination lub Jarreau Music. Kilka dni temu wokalista trafił do szpitala z powodu przemęczenia. Jego menedżer poinformował, że muzyk czuje się lepiej, a syn przyłapał go na śpiewaniu jednej z pielęgniarek piosenki Moonlighting Team. Uważany za jednego z największych współczesnych wokalistów, Al Jarreau jest jedynym z nagrodą Grammy zdobytą w 3 kategoriach muzycznych. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7. A co w pogodzie? Dużo chmur, mało wiatru i może troszkę śniegu spaść. Ale nie za dużo. Tak można streścić prognozę pogody dla całego kraju na dziś. Dodać można jeszcze, że w górach słońce jednak dłuższymi chwilami będzie się przebijać przez chmury, a ten słaby śnieg pojawić się może głównie na wschodzie kraju. Średnia temperatura w ciągu dnia, proszę bardzo, -4 w Białymstoku, w Lublinie i Kielcach, -3 w Warszawie, w Krakowie i Toruniu, 2 stopnie poniżej zera w Gdańsku, w Łodzi, w Katowicach, -1 w Poznaniu i Koszalinie, a w Szczecinie 0. To nie koniec, bo najcieplej, pewnie przez to przebijające się przez chmury słońce w Zakopanem, co nie jest dobrą wiadomością, jeśli ktoś chce poszusować. Tam +1, ale na Stokach zapewne będzie chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała, amora! Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Szkło.

pasażero Oleta Adams w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 19,5 minuty pozostało do siódmej. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat najważniejszy w tym kraju od dni kilku. Najpierw prezydent Andrzej Duda, następnie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, a teraz premier Beata Szydło. Po raz kolejny doszło do wypadku z udziałem najważniejszej osoby w państwie. W piątkowy wieczór samochód, który przepuszczał kolumnę eskortującą szefową rządu, niespodziewanie skręcił w lewo i zderzył się z autem wiozącym panią premier. Kierowca limuzyny rządowej, próbując uniknąć zderzenia, odbił w lewo i uderzył w drzewo. Na razie policja i prokuratura badają szczegóły wypadku. Powstaje wiele wątpliwości na temat zasad poruszania się samochodów z najważniejszymi osobami w kraju. Kolumny z VIP-ami poruszające się powinny przestrzegać ogólnie przyjętych i obowiązujących w danym kraju zasad regulujących ruch drogowy. Były oficer jednostek specjalnych, pułkownik Stanisław Kulczyński. Są od tego wyjątki, bo rzeczywiście są sytuacje takie, kiedy te zasady muszą być przekroczone, ograniczenia prędkości, na przykład zakaz wjazdu i tym podobne rzeczy. Ale wtedy ta kolumna musi jechać wyraźnie oznakowana, być pilotowana, towarzyszą jej policyjne samochody, które czyszczą drogę przed taką kolumną, żeby właśnie tą prędkość można było zwiększyć bezpiecznie dla osoby ochranianej. Dowody wskazują na to, że kolumna poruszała się zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak o wypadku z udziałem premier Beaty Szydło mówił podczas sobotniej konferencji prasowej. A funkcjonariusze zachowali się tak, jak trzeba. Zapewnili bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy byli w jakikolwiek sposób zaangażowani, czy też wzięli udział w tym wypadku. Mamy trzy samochody, dwa samochody ochraniające z przodu i z tyłu. W środku jest samochód z VIP-em. Powinny być wszystkie oznakowane i wszystkie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową dysponować i ona powinna być włączona. Druga sprawa, odległości. Takie, które uniemożliwiają wjazd postronnemu samochodowi w obojętnie jakiej sytuacji. Czy to było z podporządkowanej drogi, czy też przy zmianie pasa ruchu. Zderzak w zderzak się jeździ. Kolumny samochodów, w której porusza się auto wiozące najważniejszą osobę w Rosji, prezydenta Władimira Putina, trudno nie zauważyć. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Na całym odcinku od punktu startowego aż do celu podróży droga kontrolowana jest przez policyjne patrole. W zależności od sytuacji policjanci zatrzymują ruch na poszczególnych odcinkach na kilkanaście, a nawet na kilkadziesiąt minut przed pojawieniem się prezydenckiej kolumny. Tak naprawdę nawet nie wiadomo, którym samochodem w kolumnie jedzie prezydent. Można by było sugerować, że przed tym pierwszym pojazdem ubezpieczającym jakiś samochód pilotujący policji powinien się znaleźć, który powinien ostrzegać, że nadjeżdża kolumna. A pierwszy i trzeci samochód są po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo przodu i tyłu samochodu VIP. Bardzo często, jeżeli jedziemy po autostradzie na przykład, to pojawiają się samochody, które pilnują z boku. Żyjemy w świecie, gdzie także są zamachy terrorystyczne. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. I jeżeli to jest próba zamachu ze strony takiego pojazdu, samochodu, pułapki, to właśnie on się zbliżać może i się zbliża do tego pojazdu, gdzie jest osoba ochraniana i funkcjonariusze są tak szkoleni, żeby oddalać się w sytuacji nagłej od tego samochodu, a nie do niego się zbliżać i doprowadzać do zderzenia, bo właśnie wtedy można by było bardziej narazić jeszcze bardziej niż ułatwić jak gdyby temu, kto ma złe zamiary. Nie omijam przeszkody zjeżdżając do rowu, tylko niestety spycham ten samochód. Taki kierowca VIP-a musi wyzbyć się pewnych nawyków, które są wpajane każdemu zwykłemu kierowcy, który się porusza w ruchu drogowym, bo ten rzeczywiście powinien dążyć do ominięcia takiej przeszkody. Natomiast tu nie. W przypadku przejazdu prezydenta, premiera czy członków rządu. O kolumnach francuskich VIP-ów mówi nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Odbywa się to zawsze w eskorcie żandarmów na motocyklach, którzy jadą przed pojazdem wiozącym ważną osobę i za samochodem. Najczęściej trasa przejazdu jest zamknięta dla ruchu, a boczne ulice są zablokowane przez policję. W szczególnych przypadkach VIP-owi towarzyszy jeszcze jeden nieoznakowany samochód policyjny. Zarówno on na dachu, jak i żandarmi mają włączone niebieskie migające światła, niekiedy również syreny. Czy to jest wszystko zapisane? Czy jest taki kodeks, który mówi o tym, że powinny być takie, a takie odległości? To może nie ma w tak szczegółowy sposób postaci pisemnej gdzieś zapewnione, bo taktyka jest pewną sztuką. To nie jest rzemiosło. Można gdzieś przyjąć pewne ogólne zasady i takich zasad uczy się na kursach odpowiednich. To są dziesiątki godzin spędzone na autodromach, ćwiczone różne sytuacje. No przynajmniej tak powinno być. Premier Beata Szydło w piątkowy wieczór była eskortowana do domu. Również prezydent Andrzej Duda w momencie, gdy doszło do wypadku na autostradzie kilka miesięcy temu, jechał na prywatny wypoczynek. Eksperci przypominają jednak, że najważniejsze w kraju VIP-y muszą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę całą dobę, nie tylko podczas pełnienia obowiązków służbowych. Jakie są zasady poruszania się rządowych kolumn, sprawdzała Paulina Kozion za kwadrans siódma. To jest audycja poranna 71335 albo ranek@polskiradio.pl. To są możliwości kontaktu z nami w formie pisemnej. Można też zadzwonić, powiedzieć. Wszystko można powiedzieć. 227 trójek. PJ Harvey, kolega się, widzę, wyletnił dzisiaj tak trochę. Krótki ciepło, rękaw. Ciepło, nie jest tak źle. Zaklinanie wiosny, ja też już czekam. Marcin Pośpiech. Ty też zaklinasz? Tak, troszkę zaklinam. Jak oczywiście. Ja mówię, że zaklinam wiosnę żonie, to żona puka się w głowę. Nie wiem czemu. Może lubi zimę. W małżeństwie wymiana, różnica zdań to całkiem normalna sprawa. Nie martw się, drogi Marcinie, powiedz co w prasie. No dobrze, zaglądamy na początek do stron światowych Rzeczpospolitej. Nowy prezydent Niemiec, prezydent na trudne czasy, pisze Rzeczpospolita. Wybór Steinmeiera odbył się szybko i sprawnie. Ma to świadczyć o tym, jak stabilne są Niemcy. W niemieckich mediach nie brak głosów, że Frank-Walter Steinmeier jest przedstawicielem dobrych, starych i sprawdzonych elit będących w gruncie rzeczy ostoją społeczeństwa. Elit wypieranych w wielu miejscach przez populizm. W podtekście takiej narracji znajduje się wskazówka, że Niemcy są krajem stabilnym i przewidywalnym, w przeciwieństwie chociażby do Stanów Zjednoczonych. To właśnie Steinmeier nazwał kandydata na prezydenta Donalda Trumpa kaznodzieją nienawiści. Już po wyborach w USA mówił, że wraz z wyborem Trumpa nastąpił definitywny koniec 20. stulecia. Tak pisze Rzeczpospolita, a w Gazecie Wyborczej o tym, co dzieje się we Francji i zbliżających się wyborach prezydenckich, we francuskiej kampanii wyborczej. Afera goni aferę. Kandydat umiarkowanej prawicy na prezydenta, François Fillon, w coraz większych tarapatach. Prokuratura przygląda się też działalności finansowej jego rywalki, Marine Le Pen i jej Frontu Narodowego. Fillon wyciągnął z kieszeni podatników blisko 1 000 000 euro dzięki fikcyjnemu zatrudnieniu żony i dwójki dzieci u siebie i u niektórych znajomych. Wciąż pojawiają się kolejne najnowsze rewelacje na ten temat. Najnowsza mówi o tym, że odebrał 200 000 euro wypłaconych mu przez potężną grupę ubezpieczeniową AXA. Do końca nie wiadomo, za co były te pieniądze wynagrodzeniem. Nad głową szefowej Frontu Narodowego Marine Le Pen też gromadzą się czarne chmury. Chodzi między innymi o aferę z fikcyjnym zatrudnieniem 20 asystentów parlamentarnych przez europosłów z Frontu Narodowego, w tym przez Marine i jej ojca. Parlament Europejski już wysłał im nakaz zwrotu odpowiednio 339 tysięcy i 320 tysięcy euro. Ciekawe, czy oddadzą. W Gazecie Polskiej Codziennie wielka obława na imigrantów. Policjanci w 6 stanach zatrzymali osoby nielegalnie przebywające na terenie Stanów Zjednoczonych i stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego. Tak poinformowała rzeczniczka prasowa amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego Gillian Christensen. Kilkudziesięciu imigrantów zostało już deportowanych do Meksyku. A więc Donald Trump działa, zabrał się do pracy i podobno Donald Trump, nie wiem czy słyszałeś Krystianie, ale śpi tylko 4 godziny dziennie. Nie wiem czy to już jest bezsenność, a gazeta Codziennik pisze, że koszmarna bezsenność męczy Polaków. Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność, śpiewał Andrzej Załucha. Jednak połowa Polaków dobrze wie, że jest wprost przeciwnie. Bezsenność jest jednym z najczęściej występujących problemów medycznych. Jak pisze gazeta Codzienna, co drugi Polak ma problemy z zasypianiem, a co trzeci nie przesypia kilku nocy w tygodniu. Po bezsennych godzinach spędzonych w łóżku pojawiają się zaburzenia koncentracji, zmęczenia, problemy z pamięcią czy pogorszenie nastroju. Kiedy problemy ze snem ciągną się kilka tygodni, zwiększa się ryzyko nadciśnienia choroby wieńcowej, a nawet cukrzycy. Nie wiedziałem, że Donald Trump śpi tylko 4 godziny dziennie. Ten sen jest tak złośliwy, że on przychodzi zwykle godzinę przed tym, kiedy dzwoni budzik. Oni tak. Są w zmowie, moim zdaniem. Dokładnie. No to w takim razie, jeśli państwo mieli również problemy ze spaniem tej nocy, a całkiem to możliwe, zdaje się, że pełnia jest, to mamy teraz coś specjalnego. Ktoś, kto państwa obudzi na pewno. Urywki z kalendarza. I ktoś, kto to zrobi profesjonalnie, czyli Helena Przepodobna, która zerwie kartkę z kalendarza, a przy okazji obudzi nie tylko Tadeusza. Tadeusz! Tadeusz! Evil woman cię budzi. Tadeusz, evil woman cię obudził. Jezaka, ja nie mogę. Tadeusz, naprawdę to jest przedziwne. Jak widzę rano to swoją zdziwioną gębę, że jest dzień. Naprawdę, ja aż się raduję, aż moja twarzyczka się raduje, jak widzę twoją mordę. Zdziwiona, że właśnie zbliża się 7 i ty tak zaspany. Naprawdę wyglądasz jak Ozzy Osbourne. Identico. On też taki kartofelek. A powiem ci, jest taka, się tworzyła sytuacja. Dzisiaj jest 13 lutego. Ja nie mogę. Tadeusz, bardzo cię proszę, odwróć się, bo ja widzę tę twoją fryzurę. Naprawdę, to jest coś potwornego. O, teraz jest lepiej. Tadeuszu, nie rozśmieszaj mnie, powiem ci, że tak. 13 lutego, tylko 1970 roku, była taka sytuacja, ty na pewno nie pamiętasz, że Blessabat, angielska grupa rockowa, nasza ulubiońsza, wydała wtedy płytę, swoją pierwszą, Blessabat też. Także ozbiór to wygląda tak jak ty, Tadeuszu. Wydali wtedy płytę, ja myślę, że oni sobie nie zdawali sprawy, że oni będą jakby czołówka piekła i czołówka światowa. Ja mi się, że pewnie jedną płytę wydadzą. I już to tak, jak ty dostałeś prasę w piekarni. Nie wiem, czy pamiętasz, to też byś taki zakompleksiony, bo ja się myślałem, że to stracisz czy coś. A ty masz mąkę teraz na plecach, wiesz, o tym, że ty śpisz w mące, co? Bardzo jesteś dziwny, Tadeuszu. Dostałeś pracę w tej piekarni i myślałeś, że stracisz. To tak jak Blixabat, tak jak Osbourne, tak to jesteś tacy identyczni. Ja muszę do niego napisać, coś wymyślić. No i to oczywiście Joanna Kołaczkowska, czyli Evil Woman. Troszkę zajęta, więc my państwa teraz czarodziejem z tej samej płyty. Talking, just keeps walking, 'cause in his